Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Լղիմում ժամանակավոր հատուկ կառավարման ձև մտցնելու մասին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության 1989 թվականի հունվարի 12-ի հրամանագիրն ուժի մեջ է մտել հունվարի 20-ից։ Ստեղծվել է հատուկ կառավարման կոմիտե, որի 8 անդամներից 3 մարզից էին, 2-ը հայ, 1-ը ադրբեջանցի, մյուսները Մոսկվայից, իսկ նախագահը Արկադի Իվանովիչ Վոլսկին էր։ ԽՄԿ Կենտկոմի անդամ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր ԽՄԿ Կենտկոմի մեքենաշինության բաժնի վարիչ Արկադի Վոլսկին առաջին անգամ Ստեփանակերտ էր եկել 1988 թվականի ապրիլին, մասնակցել եւ ելույթ ունեցել էլեկտրատեխնիկական եւ կոնդենսատորների գործարանների բաց կուսակցական ժողովներում։ Նույն թվականի հուլիսի վերջին նրան որպես ԽՄԿ Կենտկոմի եւ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության ներկայացուցիչի ուղարկել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին որոշում էին ընդունել ԽՄԿ Կենտկոմն ու ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդը, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության 1988 թվականի հուլիսի 18-ի Լեռնային Ղարաբաղի մասին հայկական ԽՍՀ և ադրբեջանական ԽՍՀ գերագույն խորհրդների որոշումների մասին որոշման հիման վրա։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 18-ի որոշմամբ անընդունելի էր համարվել սահմանների և ադրբեջանական ԽՍՀ ու հայկական ԽՍՀ ազգային տարածքային բաժանման փոփոխությունը։ Արկադի Վոլսկին պետք է կազմակերպեր և համակարգեր Ադրբեջանի, Հայաստանի և Լղիմի կուսակցական խորհրդային և տնտեսական մարմինների աշխատանքը։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին ԽՄԿ Կենտկոմի, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության և ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի որոշումները ի կատարածման համար։ Այնպես որ, մինչև հատուկ կառավարման կոմիտեի նախագահ նշանակվելը, Արկադի Իվանովիչը Լեռնային Ղարաբաղում գրեթե կես տարի աշխատել էր։ Հատուկ կառավարման կոմիտեն երկար չի գործել, նույն տարում լուծարվել է։ Այն ժամանակ Հրանտ Մելքումյանը, որն այսօր ղեկավարում է Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցությունը, եղել է կուսակցության Ստեփանակերտի քաղաքային կոմիտեի երկրորդ քարտուղարը։ Խոսելով հատուկ կառավարման կոմիտեի մասին, պետք է սկսել 88 թվականի ապրիլից։ Առաջի անգամ Արկադի Իվանովիչ Վոլսկին ժամանումը Ստեփանակերտ։ Ինձ Գեներալ Խանդերիչ Պողոսյանը կանչեց, ասեց, որ Պուսմարսկոմի առաջին քարտուղարը։ Պուսմարսկոմի առաջին քարտուղարը Մոսկվայից մեքենաշինության բաժնի վարիչի եկել է Ստեփանակերտ, ինչքան մեքենաշինության գործարաններ ունենք իր հետ շրջի և թող ինքը տեսնի այդ գործարանները։ Արկադի Իվանովիչ Վոլսկու հետ շրջեցինք Ստեփանակերտի բոլոր գործարանները, որոնք մեքենաշինության հետ առնչություն ունեն։ Առաջի այցը, որ մենք գնացինք Ստեփանակերտի էլեկտրոտեխնիկական գործարանները, նրանից հետո մենք գնացինք Սելխոշմաս գործարանը, Գյուղատնտեսական մեքենաների գործարանը, շրջեցինք նաև Մետաքսի կոմբինատում, Բերանք կոշկի ֆաբրիկայում եւ այլ իշխան Ստեփանակերտ արտնաբերական ձեռնարկությունները, բոլոր ձեռնարկությունները, որտեղ նա նկատել էր, որ ընդամենը մի քանի ձեռնարկությամբ արտոնաբերության մակարդակ ուսումնասիրելու համար շատ քիչ է, շատ հարցեր է տալիս, սկզբից ինձ էր տալիս հարցերը, հետո հարցերը տալիս էր գործարանների դիրեկտորներին։ Եվ այսպես երկու օր մենք շրջեցինք։ Իմ կարծիքով դա հենց Արկադի Իվանովիչ Վոլսկու հետ տափուզական առաջի այցն էր Լեռնային Ղարաբաղ, որին հետևեց արդեն մի քանի ամիս հետո հատուկ կոմիտեի ստեղծման աշխատանքը։ Ստեղծվել է 89 թվականի հունվարին։ Հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու ժամանակ եղել է փաստ, որ մեր կուսակցության մարտկոմի առաջին քարտուղարը չի ուզում աշխատել, հրաժարվում էր ձեռնից, և Վոլսկին եկել էր ստեղ, բայց նրան ոչ մի իրավական իշխանություն ծրագրեր չկար։ Նա ընդամենը Սովետական Միության Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեի ներկայացուցիչն էր Լեռնային Ղարաբաղում, և որոշում ընդունելու իրավունքներ նա չուներ։ Նա այսպես խոսած կարգուրջ էր Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների և Ադրբեջանի միջև, քանի որ այդ ժամանակ արդեն լրիվ կապեր վերացված էր Ադրբեջանի իշխանության հետ, և այդ կապը կատարում էր Արկադի Իվանովիչ Վոլսկին, և նա էր ենթարկում միայն ու միայն զինվորական բարետատունը։ Անմիջապես ենթարկում էր նրան, քաղաքական տեսակետից, իսկ ռազմական տեսակետից նա ենթարկվում էր սովետականության ներքին գործերի նախարարության։ Բայց չէր կարողանում ոչ մի տնտեսական քաղաքական թափսեր լուծել։ Նրա նպատակը կայանում էր այն ժամանակներում, որ համոզման միջոցով երկու ժողովուրդների հաշտեցնի։ Նա շատ, ասես ասած, տարանդավոր որաման քաղաքական ոչ թե այսպես ասած, այլ իսկապես տաղանդավոր։ Տաղանդավոր եւ ոչ մի ազգի չեր նեղացնում հենց գծրից, բայց աշխատելով մի քանի ամիս արդեն եւս սպիտակից ժոկեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ոչ թե այն 400 միլիոն օգնություններ, որ Սովետականության Կենտկոմը եւ կառավարությունը հատկացրել էին Լեռնային Ղարաբաղի, այլ սա քաղաքական հարց էր եւ այս քաղաքական հարցը պետք է լուծվի պատմականորեն, իրավական եւ քաղաքական դաշտում։ Միջև հատուկ կառավարման կոմիտեի ստեղծումը արդեն նա լրի պատկերացում ուներ։ Որեկելա հետազոտության պատկերացում ուներ, բայց չգիտեր, որ այս երկու ժողովրդների միջև վիհը։ Ընդհանրապես ինչ էին գուզում, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի սովետական սոցիալիստական հանրապետության կազմից հանեն, տա Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետության։ Առաջարկան ոչ թե հանդիպան ժամանակ, ես մի առաջարկություն եմ ասել։ Արկադի Իվանիչ, 70 տարի եղել ենք Ադրբեջանի կազմում, 90% Լեռնային Ղարաբաղի հայերով, հիմա մի 70 տարի մտնենք Հայաստանի կազմը։ Տեսնեք, որն է լավ մեզ համար, ինքը խնդած։ Իսկ նրանից հետո նա արդեն, որ ներկայացուցիչ էր կենտրոնական իշխանությունների Ղարաբաղում, համոզվեց, որ այս հարցը մենակ պետք է լուծվի քաղաքական։ Բայց նա այնքան տաղանդավոր մարդ էր, հասկանում էր, որ քաղաքականությունը կտացված տնտեսություն է, եւ սկսեց Ղարաբաղը կամաց-կամաց Ադրբեջանի տնտեսական դաշտից հանել։ Հատուկ կառավարման կոմիտեի ժամանակ էր, որ արդեն սովետականության պետբյուջեի եւ պետպլանի ծրագրերում Լեռնային Ղարաբաղը գնում էր համար 16։ Առանձին տող կար։ Առանձին տող կար Լեռնային Ղարաբաղի զարգացման համար։ Հենց էսա ոչ պետությունը եղել։ Բացի դրանից ես օրինակ ժողովրդականների հետ շատ եմ հանդիպել։ Ես միշտ ազարվել եմ ժողովրդական պարիտատան հետ հանդիպել։ Մերոնց որ բռնում տանում են, ես էլ եթե դերից վազում։ Պարիտայի միջոցով ֆիլտր մի կար հասարակապատում, հետո շուշի բանդերում տանում են, փոխում են, վերում են։ Նա պատմում էր ինձ, որ գնում են Բաքու, Ոչկին նստում էր ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը, պարիտատան ներկայացուցիչը, որ մեթալոգով կանվեզեր ու արցունը ոնց էր դրությունը, ասում են, ու ռեգատա, դավա ռասկաժիտի, կակ տա։ Ադրբեջանի կենտկոմում, Ադրբեջանի իշխանությունների խորհրդակցությունը ոչ մի ժամանակ ինքը ոչ մի ելույթ չի ունեց։ Առաջին քաղաքորին ասացին, ես այդ մարդու մեծությունը նոր հասկացա, որ ինքը չեր ուզում խառնվել ազգամիջյան հարաբերությունների։ Նա այդ անում էր զինվորականների միջոցով, որպեսզի պատրաստ լինի քաղաքական հարց լուծելու ժամանակ ինքը խառնել։ Եվ դժվար չէր պատկերացնել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական հարցի լուծմանը, եթե սովետական միությունը մնար։ Դուք այն համոզման եք, որ եթե ԽՍՀՄ-ը չփլուզվեր, մեր հարցը արդարացի կլուծվեր։ Մեզ տալու էին, ոչ թե տալու էին, այլ ես ինքս եմ տեսել այդ թուղթը։ Յանաևի մոտ Սեբանակերտից, որ գնացել էին 6-7 հանդիպա Մոսկվա, Յանաևի կաբինետը մի 8 հոգի մարդ են եղել։ Ղարաբաղի շրջումի նախկին առաջ քարտուղարը ես էլ եմ եղել, 91 թվականի հունվարի 12-ին ամեզ ընդունել Յանաև։ Նա ցույց է օրենքի նախագիծ, որով սովետական միության տարածքում գտնվող բոլոր ավտոնոմ հանրապետությունները լինելու են սովետական միության դաշնության սուբյեկտի անդամ, անմիջապես ենթարկելու են բոլոր սուբյեկտները միությունական կենտրոնին, ավտոնոմ հանրապետությունները։ Երեք հոգտից բաղկացած մի հատ նախագահի հրամանագիր է սովետական միության։ Ուղղապես հիշում եմ ես ձեր եղել, որովհետև ես մի հետ տղերք հետ միասին թղթերս արել ենք Գերագույն խորհրդի բոլոր կոմիսիայի նախագահների ծրագրերը, վերջում ազդել են Գորբաչովի գրասենյակ։ Սենց է եղել գրած ուկաս պրեզիդենտը ՍՍՌ վաստանավեց Աբլասմոս Սավետ 20-ը Սոզովը, առաջի պունկտը, երկրորդ պունկտը, պարուչից Աբլասմոս Սավետ 20-ը Սոզովը պրավեստի վբրի Վերխոնի Սավետ Նագորնը Կարաբասկի ավտոնոմնի ռեսպուբլիկի։ Արդեն հանրապետության կարգավիճակ։ Մարդ ամսին պիտի այդ բանը լիներ, երրորդ պունկտը եղել է, պրասիս պալիտբիրո ՉԿ ԿՊՍՍ վաստանավեց Նագորնը Կարաբասկի ապկոմ ԿՊՍՍ։ Այդ ժամանակ մեզ հետ էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր աշխախումբով, Աշոտ Մարուչյանն էր, Ռոբերտ Շուգայանն էր, Շահնազարյանն էր դայթը։ Լևոն ասեց, «Դա հոյակապ առաջարկություն է»։ Սա մեզ քալեր, մեր այդ ժամանակ իրադրության մեջ, քանի որ սովետական միության փլուզման մասին դեռ խոսակցություն չկա, որ մարդին ընդունում էր այդ օրենքը, արդեն սովետական միության դաշնության սուբյեկտը Ղարաբաղը, դա մեծ քալ էր, որովհետև կենտրոնից փոխվել ավելի հեշտ էր Հայաստանը միանալը, քան թե Ադրբեջանից փոխվել Հայաստանը միանալը։ Ստորագրեցին այդ թուղթը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստորագրեց։ Միթալիկովին կանչեցին, Միթալիկովը ստորագրեց, բայց նույն օրը այդ գախտի փաստաթուղթը ոնց են Ադրբեջանը միացել 100-150,000-ով միտինգ արել Բաքվում եւ Միթալիկովը հեռախոսի զանգով Գորբաչովին հայտնել այս ստորագրությունից հրաժարվում է, պատճառաբանելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի այդքան ժողովուրդ չկա, չի համապատասխանում հանրապետության մակարդակին, եթե հանրապետություն տալիս ենք, պիտի տանք նաև ու բատլով Զանգելանը Լաչինի։ Եթե տալ մեզ տալիս են, ժամանակ գիտեք, դեր իշքան թուրթ կա։ Պիտի մցվի հանրապետության մեջ, այդ դեպքում հայերի տեսակարար կշիռը կնվազեր։ Անձամբ ես եւ մեր ինգերները որտեղ ենք, ոչ գուցեքն ենք տեսել մեկտեղ։ Նա այնքան էր խոր ուսումնասիրել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանից փոքրել հնարավոր է միայն այդ եղանակով։ Եվ Որսկու արածը ոչ միայն Ղարաբաղի համար էր նպաստավոր, այլ Աբխազիայի, Ասեթիայի, Թաթարստանի եւ այլ հաստատ համոզված է կենտրոնական նշանությունները, որ Գերագույն խորհրդում այդ օրինագիծը կանցնի։ Ինչու այդքան հեշտ տեղի տվին Մութալիբովի ճնշմանը։ Բոլորն գիտեն Գորբաչովի ոչ կայուն ղեկավար լինելու հատկությունները։ Ընդհանրապես ես զարմանում եմ, Կենտկոմը ինչ քաղաքականություն է կատարել, որ այդպիսի մարդիկ հասել են միջև Կենտկոմի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Պարոն Մելքումյան, Գորբաչովի ասած վերջնական խոսք չպիտի լիներ, օրինագիծը պատրաստողները ինչու հաստատական չգտնեց։ Սովետական միությունում 100 տարի ազգություն էր ապրում եւ այդ ազգության բոլոր ներկայացուցիչները գտնվում էին Գերագույն խորհրդում։ Ես հաստատ համոզված եի, որ այդ օրինակ գիրքը 100%-ով զանգվածնելու է։ Ինչու նրանք միջևեր չգնացին։ Պետ Միթալիկովին ասել զենդ կտրի, ես զուգարկում եմ, օրինակից զուգարկում եմ Գերագույն խորհուրդ։ Ընդունվելու էր դեր։ Ուզում եմ ասել, հո ամեն ինչ միայն Գորբաչովը չէր վճռում։ Գորբաչովը իր անման մարտիկ էր հավաքել չորս կողմը։ Շատեր օրինակ ասում են դավաճանը, ես ասում եմ դա տգետա։ Պարոն Մելքումյան, հատուկ կառավարման կոմիտեն մեծ լիազորություններ ուներ, բայց ցանկացած որոշում ընդունելիս պետք է հաշվի առնվեր Ադրբեջանի կարծիքը։ Արդյոք հաշվի էր առնում այդ կարծիքը։ Տոկոսային հարաբերությամբ հաշվի էր առնում, օրինակ վերև, մեզ Սովետականության մատակարարման կոմիտեն այն քանակությամբ վիդեոմագնիտոֆոններ այն ժամանակ դեֆիցիտ էր եղել, ասել են, ասենք թե 100 հատ տալիս ենք ձեզ, քանի որ հայերը գազում են 80%, հայերին տալիս ենք 80 հատ, թուրքերը գազում են 20%, թուրքերին տալիս ենք 20 հատ։ Հետո հատուկ կառավարման կոմիտեի հետությունը կառավարման նրանը, որ տնտեսական տարին պլանավորելու ժամանակ այն 400 միլիոնը, բացի նրանից, որ մեզ բյուջեով հասնում է, այն 400 միլիոնը նրանք օգտագործում են, օրինակ առաջարկեցին Ստեփանակերտում կառուցել օդանավակայան, առաջարկեցին Ստեփանակերտում փողոցներ լրիվ վերականգնել, բնակարանային շինարարությունը երկու անգամ պետք է զարգանա։ Մեր տեղական ղեկավարների առաջարկություններն են հաշվի առնում նրա մեջ, ինչ էլ մեզ պետք։ Մենք առաջարկել ենք, օրինակ, բոլոր գործարանների հաշվորդների պարկը, բոլորը փոխեն։ Ինչքան ժամկետած մեքենաներ կա, բոլորը փոխեն։ Այդ բանը կատարվում է։ Մենք արդեն առանց Ադրբեջանի մատակարարման կոմիտեի միանգամից Ռուսաստանից տարբեր մատակարարներից ուղղակի ստանում ենք մեր ապարանքները, նորից եմ գրկնում, քանի որ եղել է 16-րդ տողը Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ադրբեջանն ինչպես էր ընդունում այդ իրողությունը։ Շատ վատ էր ընդունում եւ միշտ էլ ասում։ Բայց չէր կարողանում մանդիմանալ։ Չէր կարող անդիմանալ։ Եթե հենց դա համար եմ ասում, որ չէր կարող անդիմանալ, հենց այդ օրենքին նույնպես։ Եթե այդ օրենքը ընդունվեր, Սովետական միությունը մակերները չէր փոխում։ Կարելի ասել, որ հատուկ կառավարման կոմիտեի գործնեության կար ժամանակամիջոցում մեր մարզի ենթակայությունը Ադրբեջանին միայն վարչական օրեն էր։ Ընդհանրապես Ադրբեջանին չենք ենթարկվում։ Բայց դեռևս մտնում էինք ձևակերպ օրենքը չէ, օրինակ մեզ կան չմեին ասում, եկեք Բաքու, ժողովը մենք չենք գնա։ Հետո նրանք համոզվեցին, որ ոչ մի հայ չեն տանելու Բաքու, արդեն հատուկ կոմիտեից էին մարդիկ գնում դե։ Հատուկ կոմիտեի երկու հայ մի հատ ադրբեջանցի կար։ Բայց Շուշա առաջին կարտողը։ Բերկովիս Թոմասյանն ըղել, Միկել Բաբայանը։ Հայերս հատուկ կառավարման կոմիտեին մեղադրում էին ադրբեջանամետության մեջ, ադրբեջանցիներն էլ հայամետության մեջ։ Ինչ պատճառներ ունեինք նման եզրահանգման համար։ Ինչ կոմպրոմիս էլ գնային Որսկին կամ հատուկ կոմիտեն, երկու կողմը դժգոհ են նրանց, արդեն արտասահմանյան քաղաքական ծրագրերից մեկն էր, որպեսզի այդ կոմիտեն վերանա։ Այդ դժգոհությունները գուցե հենց սադրանք էին, առիթ էին, որովհետև արդեն նկատում էին, որ հատուկ կառավարման կոմիտեն, եթե շարունակեր գործել, ապա իսկապես Ղարաբաղը ձեռքից կտան, եւ մի առիթ էր պետք, որպեսի լուծարվեր կոմիտեն։ Կարելի ասել, որ կոմիտեի լուծարումը մեր ոչ հերատես քաղաքականության հետևանք է։ Ինչ չի ասել, նորից էլ գնում կենտրոնի գործներ, կենտրոնը արդեն երկրորդ վիճակում էր եւ ամենաթեժ կետը հենց Կովկասներ եւ կենտրոնը լրային Արաբաղ է դարձել։ Նրանք արդեն չեն կարող դարձել կոնկրետ լուծում տալ, բայց երկարաժամկետ հատուկ կոմիտեներ պահելով կարող են միջև այդ օրինագիծը ընդունել։ Եթե օրինագիծը ընդունեին, նանից հետո արդեն լրի բարձրացում էր։ Ուղղակի մեր բախտը չբերեց այդ օրինագիծը ընդունելու համար, որ սովետական միությունը արդեն փլուզվել, մենք լինեինք սուբյեկտի անդամ, մենք կլինեինք Ադրբեջանի նման մի հանրապետություն, այսօր ճանաչված աշխարհի կողմից։ Տարիների հեռվից ի՞նչ գնահատական կտայիք կոմիտեի գործնեությանը, ի՞նչ դեր կատարեց այն մարզի տնտեսական, սոցիալ-մշակութային եւ մարզում լարվածությունը թուլացնելու իրավիճակը կայունացնելու գործում։ Մեծ դեր ուներ այդ գործում։ Ժամանակ գրոտ ռուսական խոշորագույն ճանաչում ունեցող դերասանները են գալիս, երկիշները են գալիս։ Հետո ես մի անգամ Արկադիվան չին ասել, որ սովետական միությունը հաստատելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղը չեխական պիվա չի ստացել։ Պարոններով եկել ասել, ասել բայց Ադրբեջանը գրել էր ժամանակ։ Հետո արտասահմանյան ապարանքներով լիքներ սեպարատիզը։ Որոշ մարդիկ օգտագործում են այս դերը, ասես են անում, որ ձեռներից կտրեն, բայց դա կապ չուներ։ Առաջինը սոցիալիստական համագործակցության երկրները արդեն լրիվ քանդում էին, այս պահանջները ինչ կար գալիս սովետական միությունը մեզել էին տալիս, եւ այդ մոմենտից օկտոբեր նաեւ հատուկ կառավարման կոմիտեի ուղակի մատակարարում էր Սեպանակերտին Մոսկվայից, այլ բակն արդեն չէր խառնում այդ գործերի հետ։ Ինչպես կբնութագրեիք Արկադի Իվանովիչ Վոլսկուն իբրև հատուկ կառավարման կոմիտեի նախագահի եւ իբրև մարդու, ինչ կլիներ, եթե Վոլսկին չլիներ կոմիտեի նախագահը եւ ինչ տեսակետ ուներ նա Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ։ Նա լրիվ համոզված էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը ինքնավար մարզը պետք է դուրս բերել Ադրբեջանի կազմից։ Նա այդքան հասկանում էր եւ պատկերացնում էր ինչ է։ Մեկ-մեկ էլ քիտակրասներ, ասենք ինչ վայրենի ժողովուրդ են, այդ թուրքերի մասին էր ասում։ Նույնիսկ չէր կարողանում իրեն զսպել։ Բացահայտ չէ ասեմ, բայց մեկ-մեկ զգացներ էր տալիս, որ շատ եմ վայրենի։ Այսինքն հարցը հնարավոր չէ լուծել քաղաքագիր ձևով։ Ես միշտ ասում եմ, ասում եմ գաղութ ենք, բայց մետրոպոլից շատ ենք մենք հեռու մեր գիտական մակարդակով, մեր կուլտուրական մակարդակով։ Գաղութը ընդհանրապես միշտ մետրոպոլիսա, չէ՞։ Սովորում ամեն ինչ է, բայց ստացում այն ձևի, որ մետրոպոլ, ասենքան Ադրբեջանը, նրանք շատ բաների մեզանից սովորում։ Օրինակ ես մի անգամ իրա պատմել եմ, ասել հասարակ բան Արկադի Իվանովիչ, եթե Մոսկվայից կամիս էր գալիս, հանձնաժողով ստուգման Ադրբեջան, սկզբից ուղարկում էին Լեռնային Ղարաբաղ, որ լավ է լինում ասպավանաս Սյոտակ, որ վատ է լինում ասպավանաս Իդանասնի Պաչինյայից։ Եբրև մարդու, ինչպես կբնութագրեիք Վոլսկին։ Բնավորություն, առասպեն պահող մարդ, ինքը անգամ սեր չէր աշխատում, բայց ամեն հարցում օգնում էր Ղարաբաղցիների։ Բայց նա վիրավորված հեռացավ Ղարաբաղից։ Որոշ մարդկանցից վիրավորվել, այս չեմ ուզում դա բացահայտել, բայց ով գնում էր, մոտը ընդունում էր։ Եթե Ղարաբաղից լիներ եւ հայ։ Այսինքն այստեղ աշխատելուց է։ Կոմունիստան օրը չկա, երբ որ ազատ էր մարդը ընդունում։ Սեպադիրներից ասում, ով գնացել է իր ամոտ, տարբեր հարցերը բոլորին ընդունել։ Բոլորին ասում էին, որ շատ փորակա, բայց ոչ ինձ դարեր Ղարաբաղցիների ներում։ Մեծ ինտելեկտով, մեծ կազմակերպչական տաղանդով եւ գոյակապ հայասիրությամբ։ Ասում եմ, ես չի սազում ես ձեր ապարին։ Ակնհայտ ցույց էր տալիս, որ իր համակրանքը արցախցիների կողմն է։ Մեկը ցույց էր տալիս։ Նա գիտեր, որ մենք ենք ճիշտը։ Միգուցե ադրբեջանցիները ճիշտ լինեին նաեւ պաշտպանել։ Արդարության կողմն էր, ոչ թե հայերի կողմն էր, այլ արդարության կողմն էր։ Արդարության կողմն էր, բայց հայկական կուլտուրան, բազմադարյան կուլտուրան նա ընդունում էր։ Դա բացահայտ էր։ Միջև Ղարաբաղ գալը տեղյակ էր ընդհանրապես հայ ժողովրդի մշակույթին, պատմությանը։ Չէ, որ առաջի անգամ ապրիլն է եկել, հետո հատուկ ներկացել, այդ իրեք ամսվա ընթացքում ծնվասիրել են։ Դա ամեն պատահական մարդը չէին ուղարկել Ղարաբաղ, ուղարկում են այն մարդկանց, ովքեր ունեն դիվանագետի ընդունակություններ, դիվանագետին ասում են չելավեք, կատորի դոտ նա պերիգավորը, չտո վարած պորձը սվայու գաստդարստը։ Դիվանագետը հետա, որ գնա խափի իր պետության օգտին, բայց Ոսկին է ձեզ չէր անում, Ոսկին արդեն գիտեր, ով էր ճիշտը, որև կել գնացել էր, նարից հետո իր գիտելիքները հայ ժողովրդի մասին և Ղարաբաղի մասին ավելի է խորացրել, և պատարաստ է գիրեր ստեր, շատ հազարներ են է ձեզ մարդիկ, շատ գոհ են իմ ժողովրդի համար դրա արածից, Ղարաբաղցիների համար ինչ արել է, մեծ ազնարություն Տարակիսանդրին անպայման պետք է լինի Ստեպանակերտում և ոչ կանգնան մեր փողոց պետք է լինի Ստեպանակերտում։ Եթե ուրիշ ոչ մի բան առաջ չլիներ, գոնե 2 տարի չի թողել, որ սա պատերազմ լինի։ Եթե հատուկ ծրագրերի կոմիտեն ստեղծելներ, ոչ կեն ստեղծելներ, թուրքերի սովետական իշխանության տարիներին կարձակվել են դեպի։ Այս ժամանակ մեր դա պաշտպանությունը ավելի թուրքերն էր, քանի որ և կենտրոնը, և ներքին ղեկավարությունը խեղդում էին, չէին թողել, մերոնք ազատ զինվեին։ Սովետական միությունը փլել պատերազմը նայած հետո, չէ՞ սկսել։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։